Μίλα μου για αγάπη με φιλιά. Μίλα μου για αγάπη με σημάδια στο κορμί. Μυρίζει νύχτα απόψε για σεμί. Μυρίζει νύχτα απόψε για σεμί. Πάρε με, μ' αγκαλιάζεις και σβήνω. Πάρε με, γιατί σ' αγαπώ. Πάρε με, κι ό,τι θέλεις σου δίνω. Πάρε με, γιατί σ' αγαπώ. Εσύ με ζεις με φίλο για σεμί. Και εσύ με ζεις με φίλο για σεμί. Πάρε με, μ' αγκαλιάζεις και σβήνω. Πάρε με, γιατί σ' αγαπώ. Γιατί σ' αγαπώ.